महाभारत वन पर्व द्वितीयोध्याय। धन के दोष, अतिथि सत्कार की महत्ता तथा कल्याण के उपायों के विषय में धर्मराज युधिष्ठिर से ब्राह्मणों तथा शौनक जी की बातचीत। वै सम्पायनवाच प्रभातायां तो सर्वर्यां तेषां अक्लिष्ट कर्मणां वनम यासताम विप्रां तस्तुर्भिक्षा भुजोग्रतः। वह सम्पान जी कहते हैं, राजन, जब रात बीती और प्रभात का उदय हुआ तथा अनायासी महान पराक्रम करने वाले पांडव वन की ओर जाने के लिए उद्यत हुए, उस समय भिक्षान्न भोजी ब्राह्मण साथ चलने के लिए उनके सामने खड़े हो गए। तानुवाच ततो राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः वयम् हित सर्वस्वाहित राज्याहित श्रियः फलमूलासनाहारा वनम गच्छाम दुखिता वनम च दोष बहुलम बहुव्याल सरीसृपम्। तब कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने उनसे कहा, ब्राह्मणों, हमारा राज्य लक्ष्मी और सर्वस्व जुए में हरण कर लिया गया है। हम फल मूल तथा अन्न के आहार पर रहने का निश्चय करके दुखी होकर वन में जा रहे हैं। वन में बहुत से दोष हैं, वहाँ सर्प बिच्छू आदि असंख्य भयंकर जंतु हैं। परिक्लेशश्च वो मन्ये ध्रुवम तत्र भविष्यति ब्राह्मणानां परिक्लेशो दैवतान्यपि साधयेत् किं पुनर्मामितो विप्रा निवर्तध्वं यथेष्टतः। मैं समझता हूँ वहाँ आप लोगों को अवश्य ही महान कष्ट का सामना करना पड़ेगा। ब्राह्मणों को दिया हुआ क्लेश तो देवताओं का भी विनाश कर सकता है, फिर मेरे तो बात ही क्या है। अतः ब्राह्मणों, आप लोग यहाँ से अपने अभीष्ट स्थान को लौट जाएं। ब्राह्मणा उचहु गतिर्या भवताम राजस्थान वयम गंतुमुद्यताः नार्हस्यस्मान् परित्यक्तुम भक्तान् सद्धर्मदर्शिनः। ब्राह्मणों ने कहा, राजन, आपकी जो गति होगी उसे भुगतने के लिए हम भी उद्यत हैं। हम आपके भक्त तथा उत्तम धर्म पर दृष्टि रखने वाले हैं, इसलिए आपको हमारा परित्याग नहीं करना चाहिए। अनुकंपां हि भक्ते सुदेवता यपि कुर्वते विशेषतो ब्राह्मणेषु सदाचारावलम्बिषु। देवता भी अपने भक्तों पर, विशेषतः सदाचार परायण ब्राह्मणों पर तो अवश्य ही दया करते हैं। युधिष्ठिर उवाच ममापि परमा भक्तिर्ब्राह्मणेषु सदा द्विजा सहाय परिभ्रंश स्वयं साधयति माम आहरे जूर्भेजेपि फलमूलम अधूनि च तइमे शोक जय दुखै भ्रातरो मे विमोहिताः। युधिष्ठिर बोले, विप्रगण, मेरे मन में भी ब्राह्मणों के प्रति उत्तम भक्ति है, किंतु यह सब प्रकार के सहायक साधनों का अभाव ही मुझे दुख मग्नता किए देता है। जो फल मूल एवं शहद आदि आहार जुटाकर ला सकते थे, वे ही ये मेरे भाई शोकजनक दुख से मोहित हो रहे हैं। द्रौपद्या विप्रकर्षेण राज्याप्रहरणेन च दुःखार्जितानि मान क्लेशैः नाहं योक्तुमि हो सके। द्रौपदी के अपमान तथा राज्य के अपहरण के कारण ये दुख से पीड़ित हो रहे हैं, अतः मैं इन्हें अर्थात आहार जुटाने का आदेश देकर अधिक क्लेश में नहीं डालना चाहता। ब्राह्मणा उचहु अस्मत्पोषणजा चिंता मा भूते हृदि पार्थिव स्वयमाहित्य चान्नानी त्वानुयास्यामहे वयम्। ब्राह्मण बोले, पृथ्वीनाथ, आपके हृदय में हमारे पालन पोषण की चिंता नहीं होनी चाहिए। हम स्वयं ही अपने लिए अन्न आदि की व्यवस्था करके आपके साथ चलेंगे। अनुध्यानेन जप्येन विधास्याम शिवम तव कथाभिश्चाभिरम्याभिः सरस्याम्यहे वयम्। हम आपके अभीष्ट चिंतन और जप के द्वारा आपका कल्याण करेंगे तथा आपको सुंदर सुंदर कथाएं सुनाकर आपके साथ ही प्रसन्नता पूर्वक वन में विचरेंगे। युधिष्ठिर उवाच एवम् एतन्न संदेहो रमेहं सततं द्विजैः न्यून भावात् पश्यापि प्रत्यादेशमिवात्मनः। युधिष्ठिर ने कहा महात्माओं आपका कहना ठीक है, इसमें संदेह नहीं कि मैं सदा ब्राह्मणों के साथ रहने में ही प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ, किंतु इस समय धन आदि से हीन होने के कारण मैं देख रहा हूँ कि मेरे लिए यह अपकीर्ति की सी बात है। कथम द्रक्ष्यामि वह सर्वान् समाहृत भोजनान् मद्भक्त्या क्लिश्यतो नरहान्धिक पापान् धृतराष्ट्रजान्। आप सब लोग स्वयं ही आहार जुटाकर भोजन करें, यह मैं कैसे देख सकूँगा? आप लोग कष्ट भोगने के योग्य नहीं हैं, तो भी मेरे प्रति स्नेह होने के कारण इतना क्लेश उठा रहे हैं। धृतराष्ट्र के पापी पुत्रों को धिक्कार है। वै सम्पानुवाच इत्युक्त्वा स निपशोचन् निःसाद महीतले तमध्यात्मरतो विद्वान् शौनको नाम वै द्विजः। योगे सांख्ये च कुशलो राजानम् इदमब्रवीन्। वह सम्पायन जी कहते हैं राजन, इतना कहकर धर्मराज युधिष्ठिर शोक मग्न हो चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गए। उस समय आध्यात्म विषय में रत अर्थात परमात्म चिंतन में तत्पर विद्वान ब्राह्मण शौनक ने जो कर्म योग और सांख्य योग दोनों ही निष्ठाओं के विचार में प्रवीण थे, राजा से इस प्रकार कहा। शोकस्थान सहस्राणि भयस्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़माम् विशन्ति न पंडितम्। शोक के सहस्रों और भय के सैकड़ों स्थान हैं, वे मूढ़ मनुष्य पर प्रतिदिन अपना प्रभाव डालते हैं, परंतु ज्ञानी पुरुष पर वे प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। नहि ज्ञान विरुद्धेषु बहुदेवसेषु कर्मसु श्रेयो घातिषु सज्जन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः। अनेक दोषों से युक्त ज्ञान विरुद्ध एवं कल्याण नाशक कर्मों में आप जैसी ज्ञानवान पुरुष नहीं फंसते हैं। अष्टांगां बुद्धिमाहुर्यां सर्वाश्रेयो विघातिनिं श्रुति स्मृति समायुक्तां राजन् सात्वय्यवस्थिता। राजन, योग के आठ अंग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि से संपन्न समस्त अमंगलों का नाश करने वाली तथा श्रुतियों और स्मृतियों के स्वाध्याय से भली भांति दृढ़ की हुई जो उत्तम बुद्धि कही गई है वह आप में स्थित है। अर्थकच्छेषु दुर्गेषु व्यापस्सु स्वजनस्य च शरीर मानसे दुःखेन सीदन्ति भवद्भिराः। अर्थ संकट दुस्तर दुख तथा स्वजनों पर आई हुई विपत्तियों में आप जैसे ज्ञानी शारीरिक और मानसिक दुखों से पीड़ित नहीं होते। श्रूयताम चाभिधास्यामि जनकेन यथा पुराम आत्मव्यवस्थान करा गीता श्लोका महात्मनाम। पूर्व काल में महात्मा राजा जनक ने अंतःकरण को स्थिर करने वाले कुछ श्लोकों का गान किया था, मैं उन श्लोकों का वर्णन करता हूँ, आप सुनिए। मनोदेह समुत्थाभ्याम दुखाभ्याम अर्दितम जगत तयोर्व्यास समासाभ्याम समोपाय मिमम शुणो। सारा जगत मानसिक और शारीरिक दुखों से पीड़ित है, उन दोनों प्रकार के दुखों की शांति का यह उपाय संक्षेप और विस्तार से सुनिए। व्याधेर अनिष्ट संस्पर्शात्मादिष्ट विवर्जनात् दुखम चतुर्भिः शारीरम कारणे संप्रवर्तते। रोग अप्रिय घटनाओं की प्राप्ति अधिक परिश्रम तथा प्रिय वस्तुओं का वियोग इन चार कारणों से शारीरिक दुख प्राप्त होता है। तदा तत्प्रतिकाराच्च सततम चाविचिन्तनात् आधि व्याधि प्रशमनम क्रिया योग अद्वयेन तु। समय पर इन चारों कारणों का प्रतिकार करना एवं कभी भी उसका चिंतन न करना, ये दो क्रिया योग दुख निवारक उपाय हैं, उन्हीं से आधि व्याधि की शांति होती है। मतिमंतो यतो वैद्या समं प्रागेव कुर्वते मानसस्य प्रियाख्यानैः संभोगोपनये नृणाम। अतः बुद्धिमान तथा विद्वान पुरुष प्रिय वचन बोलकर तथा हितकर भोगों की प्राप्ति कराकर पहले मनुष्यों के मानसिक दुखों का ही निवारण किया करते हैं। मानसेन हि दुखेन शरीर मुपतप्यते अयः पिंडेन तप्तेन कुंभ संस्थम इवोदकम्। क्योंकि मन में दुख होने पर शरीर भी संतप्त होने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे तपाया हुआ लोहे का गोला डाल देने पर घड़े में रखा हुआ शीतल जल भी गर्म हो जाता है। मानस समये तस्माद् ज्ञानेनाग्निमिवाम्बुनां प्रशान्ते मानसे यस्य शारीरम् उपशाम्यति। इसलिए जल से अग्नि को शांत करने की भांति ज्ञान के द्वारा मानसिक दुख को शांत करना चाहिए। मन का दुख मिट जाने पर मनुष्य के शरीर का दुख भी दूर हो जाता है। मनसो दुख मूलम तो स्नेह इत्योपलभ्यते स्नेहा तु सज्जते जंतुर दुख योग मुपैति च। मन के दुख का मूल कारण क्या है, इसका पता लगाने पर स्नेह संसार में आसक्ति की ही उपलब्धि होती है। इसे स्नेह के कारण ही जीव कहीं आसक्त होता है और दुख पाता है। स्नेह मूलानि दुखानि स्नेहजानि भयानि च शोक हर्षौ तथा यास सर्वं स्नेहात् प्रवर्तते स्नेहात् भावोनुरागश्च प्रजज्ञे विषये तथा अश्रेयस्काउ भावे तौ पूर्वस्तत्र गुरुस्मृतः। दुख का मूल कारण है आसक्ति, आसक्ति से ही भय होता है। शोक हर्ष तथा क्लेश इन सब की प्राप्ति भी आसक्ति के कारण ही होती है। आसक्ति से ही विषयों में भाव और अनुराग होते हैं, ये दोनों ही अमंगलकारी हैं। इनमें भी पहला अर्थात विषयों के प्रति भाव महान अनर्थकारक माना गया है। कोटराग्निर्यथा शेषम समूलम पादपम दहेत धर्मार्थौ तु तथाल्पोपि राग दोषो विनाशयेत्। जैसे खोखले में लगी हुई आग संपूर्ण वृक्ष को जड़ मूल सहित जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार विषयों के प्रति थोड़ी सी भी आसक्ति धर्म और अर्थ दोनों का नाश कर देती है। विप्रयोगे न तो त्यागी दोष दर्शी समागमे विरागम भजते जंतु निर्वैरो निर्वग्रह। विषयों के प्राप्त न होने पर जो उनका त्याग करता है वह त्यागी नहीं है, अपितु जो विषयों के प्राप्त होने पर भी उनमें दोष देखकर उनका परित्याग करता है वस्तुतः वही त्यागी है, वही वैराग्य को प्राप्त होता है। उसके मन में किसी के प्रति द्वेष भाव न होने के कारण वह निर्भय तथा बंधन मुक्त होता है। तस्मा स्नेहम न लिप्येत मित्रेभ्यो धन संचयात स्वशरीर समुत्थम च ज्ञाने विनिवर्तयेत। इसलिए मित्रों तथा धन राशियों को पाकर इसके प्रति स्नेह आसक्ति न करे, अपने शरीर से उत्पन्न हुई आसक्ति को ज्ञान से निवृत्त करे। ज्ञानान्वितेषु युक्तेषु शास्त्रज्ञेषु कृतात्मसु न तेषु सज्जते स्नेह पद्मपत्रेषु विवोदकम्। जो ज्ञानी योगयुक्त शास्त्रज्ञ तथा मन को वश में रखने वाले हैं उन पर आसक्ति का प्रभाव उसी प्रकार नहीं पड़ता जैसे कमल के पत्ते पर जल नहीं ठहरता। रागाभिभूत पुरुष कामेन परिष्कृत्यते इच्छा संजायते तस्य ततस्तृष्णा विवर्धते तृष्णा ही सर्वपापिष्ठा नित्योद्वेग करे स्मृता अधर्म बहुला चैव घोरा पापानुबंधिनी। राग के वशीभूत हुए पुरुष को काम अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है, फिर उसके मन में काम भोग की इच्छा जाग उठती है, तत्पश्चात तृष्णा बढ़ने लगती है। तृष्णा सबसे बढ़कर पापिष्ठ अर्थात पाप में प्रवृत्त करने वाली तथा नित्य उद्वेग करने वाली बताई गई है। उसके द्वारा प्रायः अधर्म ही होता है, वह अत्यंत भयंकर पाप बंधन में डालने वाली है। या दुस्त्यजा दुर्मतिर्भिर्या न जिर्यति जिर्यतः योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम्। खोटी बुद्धि वाले मनुष्यों के लिए जिसे त्यागना अत्यंत कठिन है, जो शरीर के जरा से जीर्ण हो जाने पर भी स्वयं जीर्ण नहीं होती, तथा जिसे प्राणनाशक रोग बताया गया है, उस तृष्णा को जो त्याग देता है उसी को सुख मिलता है। अनाद्यंता तुथा तृष्णा अंतर्देहगता नृणाम विनाशयति भूतानि अयो निज इवा नलः। यह तृष्णा यद्यपि मनुष्यों के शरीर के भीतर ही रहती है, तो भी इसका कहीं आदि अंत नहीं है। लोहे के पिंड की आग के समान यह तृष्णा प्राणियों का विनाश कर देती है। यथेध स्वसमुत्थेन वन्दिना न समृक्षते तथा कृतात्मा लोभेन सहजेन विनश्यति। जैसे काष्ठ अपने से ही उत्पन्न हुई आग से जलकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार जिसका मन वश में नहीं है वह मनुष्य अपने शरीर के साथ उत्पन्न हुए लोभ के द्वारा स्वयं नष्ट हो जाता है। राजतः सलिलादग्ने चोरतः स्वजनादपि भयमर्थवताम नित्यम मृत्यो प्राणभृतामिव। धनवान मनुष्यों को राजा, जल, अग्नि, चोर तथा स्वजनों से भी सदा उसी प्रकार भय बना रहता है जैसे सब प्राणियों को मृत्यु से। यथा श्याम समाकाशे पक्षिभिः स्वं स्वापदैर्भुवि भक्षते सलिले मत्स्यैः तथा सर्वत्र वित्तवान्। जैसे मांस के टुकड़े को आकाश में पक्षी, पृथ्वी पर हिंस जंतु तथा जल में मछलियाँ खा जाती हैं, उसी प्रकार धनवान पुरुष को सब लोग सर्वत्र नोचते रहते हैं। अर्थ ये वशिके साचिन अनर्थम भजते नृणाम अर्थ श्रेयसिचासक्तो न श्रेयो विन्दते नरः। कितने ही मनुष्यों के लिए अर्थ ही अनर्थ का कारण बन जाता है, क्योंकि अर्थ द्वारा सिद्ध होने वाले श्रेय सांसारिक भोग में आसक्त मनुष्य वास्तविक कल्याण को नहीं प्राप्त होता। तस्मादर्थागमा सर्वे मनोवो मोह विवर्धनाः कार्पण्यं दर्पमानौ च भयमुद्वेग एव च। अर्थ जाने विदु प्राज्ञाः दुःखान्येतानि देहिनाम् अर्थस्योत्पादने चैव पालने च तथा क्षये। सहन्ति च महद्दुःखं घ्रन्ति चैवार्थकारणात् अर्थादुःखं परित्यक्तुं पालिताश्चैव शत्रवः। इसलिए धन प्राप्ति के सभी उपाय मन में मोह बढ़ाने वाले हैं। कृपणता, घमंड, अभिमान, भय और उद्वेग, इन्हें विद्वानों ने देहधारियों के लिए धन जनित दुख माना है। धन के उपार्जन, संरक्षण तथा व्यय में मनुष्य महान दुख सहन करते हैं और धन के ही कारण एक दूसरे को मार डालते हैं। धन को त्यागने में भी महान दुख होता है और यदि उसकी रक्षा की जाए तो वह शत्रु का सा काम करता है। धन के लोभ से मनुष्य धन के रक्षक की हत्या कर डालते हैं। दुःखेन चाधिगम्यन्ते तस्मान्नाशं न चिन्तये असंतोष परामूढ़ा संतोषं शांति पंडिता। धन की प्राप्ति भी दुख से ही होती है, इसलिए उसका चिंतन न करे, क्योंकि धन की चिंता करना अपना नाश करना है। मूर्ख मनुष्य सदा असंतुष्ट रहते हैं और विद्वान पुरुष संतुष्ट। अन्तो नास्ति पिपासा या संतोषः परमं सुखम् तस्मात् संतोषमेवेह परम पश्यन्ति पंडिताः। धन की प्यास कभी बूझती नहीं है, अतः संतोष ही परम सुख है। इसीलिए ज्ञानी जन संतोष के ही सबसे उत्तम समझते हैं। अनित्यम यौवनम रूपम जीवितम रत्न संचय ऐश्वर्यम प्रिय संवासो गृध्ये तत्र न पंडितः। यौवन रूप जीवन रत्नों का संग्रह ऐश्वर्य तथा प्रियजनों का एकत्र निवास ये सभी अनित्य हैं, अतः विद्वान पुरुष उनकी अभिलाषा न करे। त्यजे संचया तस्मात् जान क्लेशान सहेत च नहि संचयवान कश्चित् दृश्यते निरुपद्रवः। अतश्च धार्मिके पुंभिः अनिहार्थ प्रसस्यते। इसलिए धन संग्रह का त्याग करे और उसके त्याग से जो क्लेश हो उसे धैर्यपूर्वक सह ले। जिनके पास धन का संग्रह है ऐसा कोई भी मनुष्य उपद्रव रहित नहीं हो देखा जाता। अतः धर्मात्मा पुरुष उसी धन की प्रशंसा करते हैं जो दैवेक्षा से न्यायपूर्वक स्वतः प्राप्त हो गया हो। धर्मार्थम यस्य भित्तेहावरम तस्य निरीहता प्रक्षालनाद्धि पंकस्य श्रेयो न स्पर्शनम नृणाम। जो धर्म करने के लिए धनोपार्जन की इच्छा करता है उसका धन की इच्छा न करना ही अच्छा है। कीचड़ लगाकर धोने की अपेक्षा मनुष्यों के लिए उसका स्पर्श न करना ही श्रेष्ठ है। युधिष्ठिर एवं सर्वेषु न स्पृहां कर्तुमर्हसि धर्मेण यदि ते कार्यं विमुक्ते क्षोभवार्थतः। युधिष्ठिर, इस प्रकार आपके लिए किसी भी वस्तु की अभिलाषा करनी उचित नहीं है। यदि आपको धर्म से ही प्रयोजन हो तो धन के इच्छा का सर्वथा त्याग कर दे। युधिष्ठिर उवाच नार्थोपभोगलिप्सार्थम इयम् अर्थेप्सुता मम भरणार्थम तु विप्राणां ब्रह्मण् कांक्षेन लोभतः। युधिष्ठिर ने कहा, ब्रह्मण, मैं जो धन चाहता हूँ वह इसलिए नहीं कि मुझे धन संबंधी भोग भोगने की इच्छा है, मैं तो ब्राह्मणों के भरण पोषण के लिए ही धन की इच्छा रखता हूँ, लोभवश नहीं। कथम यस्मद्विधो ब्रह्मण वर्तमानो गृहाश्रमे भरणं पालनं चापि न कुर्यात् अनुयायिनाम्। विप्रवर, गृहस्थ आश्रम में रहने वाला मेरे जैसा पुरुष अपने अनुयायियों का भरण पोषण भी न करे यह कैसे उचित हो सकता है। संविभागो हि भूतानां सर्वेषामेव दृश्यते तथैवापचमानेभ्य प्रदेयं गृहमेधिनां। गृहस्थ के भोजन में देवता पितर मनुष्य एवं समस्त प्राणियों का हिस्सा देखा जाता है। गृहस्थ का यह धर्म है कि वह अपने हाथ से भोजन न बनाने वाले सन्यासी आदि को अवश्य पका पकाया अन्न दे। तृणानि भूमि रुदकं वाक् चतुर्थी च सुनृताम् तथा मेतानि गेहेषु न क्षिद्यन्ते कदाचन। आसन के लिए तृण अर्थात कुश, बैठने के लिए स्थान जल और चौथी मधुरवाणी सत्पुरुषों के घर में इन चार वस्तुओं का अभाव कभी नहीं होता। देयमार्थस्य शयनम स्थितस्रान्तस्य चासनम तिष्ठितस्य च पानीयम क्षुधितस्य च भोजनम। रोग आदि से पीड़ित मनुष्य को सोने के लिए सैया, थके मांदे हुए को बैठने के लिए आसन, प्यासे को पानी और भूखे को भोजन तो देना ही चाहिए। चक्षुर दद्यान मनो दद्याद्वाचम दद्या सुभाषिताम उत्थाय चासनम दद्यादेश धर्म सनातन प्रत्युत्थायाभिगमनम कुर्यान न्यायेन चार्चनम। जो अपने घर पर आ जाए उसे प्रेम भरी दृष्टि से देखे, मन से उसके प्रति उत्तम भाव रखे, उससे मीठे वचन बोले और उठकर उसके लिए आसन दे, यह गृहस्थ का सनातन धर्म है। अतिथि को आते देख उठकर उसकी अगवानी और यथोचित रीति से उसका आदर सत्कार करे। अग्निहोत्र मनंगवाश्च ज्ञात योतिथि बांधवा पुत्रादारा च भृत्याश्च निर्दहेयुर पूजिता। यदि गृहस्थ मनुष्य अग्निहोत्र, षाढ़ जाति, भाई अतिथि, अभ्यागत, बंधु बांधव, स्त्री पुत्र तथा भृत्यजनों का आदर सत्कार न करे तो वे अपनी क्रोधाग्नि से उसे जला सकते हैं। आत्मार्थम पाचेन्नानम न वृथा घातयेत् पशुन् न च तस्स्वयम् अश्नीयात् विद्वन्यन्न निर्वपेत। केवल अपने लिए अन्न न पकावे, देवता पितरों एवं अतिथियों के उद्देश्य से ही भोजन बनाने का विधान है। निकम्मे पशुओं की भी हिंसा न करे और जिस वस्तु को विधिपूर्वक देवता आदि के लिए अर्पित न करे उसे स्वयं भी न खाए। स्वभ्यश्च स्वपचेभ्यश्च वयोभ्यश्चावपेत् भुवि वैश्वदेवं हि नामेतस्सायं प्रातश्च दीयते। कुत्तों, चांडालों और कौओं के लिए पृथ्वी पर अन्न डाल दे, यह वैश्वदेव नामक महान यज्ञ है जिसका अनुष्ठान प्रातःकाल और सायंकाल में भी किया जाता है। विघसाश्री भवे तस्मान् नित्यं चामृत भोजनः विघसो भुक्तशेषं तु यज्ञशेषं तथा अमृतम्। अतः गृहस्थ मनुष्य प्रतिदिन विघस एवं अमृत भोजन करे। घर के सब लोगों के भोजन कर लेने पर जो अन्न शेष रह जाए उसे विघस कहते हैं तथा बलि वैसुदेव से बचे हुए अन्न का नाम अमृत है। चक्षुर्दद्यान् मनो दद्यात् वाचं दद्यात् च सूनृताम् अनुव्रजेत् उपासीत स यज्ञ पञ्चदक्षिणः। अतिथि को नेत्र दे, उसे प्रेम भरी दृष्टि से देखे, मन दे, मन से हित चिंतन करे तथा मधुर वाणी प्रदान करे, सत्य प्रिय हित की बात कहे। जब वह जाने लगे तब कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे जाए और जब तक वह घर पर रहे तब तक उसके पास बैठे, उसकी सेवा में लगा रहे। यह पांच प्रकार की दक्षिणाओं से युक्त अतिथि यज्ञ है। यो दद्याद परिक्लिष्टम अन्नमध्वनि वर्तते शांताया दृष्टपूर्वाय तस्य पुण्यफलम महत। जो गृहस्थ अपरिचित थके मादे पथिक को प्रसन्नता पूर्वक भोजन देता है उसे महान पुण्यफल की प्राप्ति होती है। एवं जो वर्तते वृत्तिम वर्तमानो गृहाश्रमे तस्य धर्मम परम प्राहु कथम वा विप्रमन्यसे। ब्राह्मण, जो गृहस्थ इस वृत्ति से रहता है उसके लिए उत्तम धर्म की प्राप्ति बताई गई है, अथवा इस विषय में आपकी क्या सम्मति है। शौनक उवाच अहो बत महत्कष्टम विपरीतम इदम जगत येना पत्रपते साधु असाधुस्तेन तुष्यति। शौनक जी ने कहा, अहो बहुत दुख की बात है, इस जगत में विपरीत बातें दिखाई देती है। साधु पुरुष जिस कर्म से लज्जित होते हैं दुष्ट मनुष्यों को उसी से प्रसन्नता प्राप्त होती है। शिष्णोधर कृते प्राज्ञ करोते विघसं बहु मोहराग वशाक्रांत इंद्रियार्थ वशानुगः। अज्ञानी मनुष्य अपने जननेन्द्रिय तथा उदर की तृप्ति के लिए मोह एवं राग के वशीभूत हो विषयों का अनुसरण करता हुआ नाना प्रकार की विषय सामग्री को यज्ञावशेष मानकर उसका संग्रह करता है। ह्रियते बुद्धिमानोऽपि नरोहारिभिरिन्द्रियैः विमूढ संज्ञो दुष्टाश्वैः हृद्भ्रान्तैर्वसारथिः। समझदार मनुष्य भी मन को हर लेने वाली इंद्रियों द्वारा विषयों की ओर खींच लिया जाता है, उस समय उसकी विचार शक्ति मोहित हो जाती है। जैसे दुष्ट घोड़े वश में न होने पर सारथी को कुमार्ग में घसीट ले जाते हैं, यही दशा उस अजितेन्द्रिय पुरुष की भी होती है। सरिन्द्रियाणि विषयं समागच्छन्ति वै यदा तदा प्रादुर्भवत्येषां पूर्वसंकल्पजं मनः। जब मन और पांचों इंद्रियां अपने विषयों में प्रवृत्त होती है उस समय प्राणियों के पूर्व संकल्प के अनुसार उसी की वासना से वासित मन विचलित हो उठता है। मनोजस्येन्द्रियस्येह विषयान् जाति सेवितुम् तस्योत्सुक्यं संभवति प्रवृत्तिश्चोपजायते। मन जिस इंद्रिय के विषयों का सेवन करने जाता है उसी में उस विषय के प्रति उत्सुकता भर जाती है और वह इंद्रिय उस विषय के उपभोग में प्रवृत्त हो जाती है। ततः संकल्प बीजेन कामेन विशेषुभि विद्ध पतति लोभाग्नौ ज्योतिर्लोभात् पतंगवत। तदनंतर संकल्प ही जिसका बीज है उस काम के द्वारा विषय रूपी बाणों से बिंद कर मनुष्य ज्योति के लोभ से पतंग की भांति लोभ की आग में गिर पड़ता है। ततो विहारैराहारैर्मोहितश्च यथेच्छया महामोहे सुखे मग्नो नात्मानम् अवबुध्यते। इसके बाद इच्छा अनुसार आहार विहार से मोहित हो महामोह में सुख में निमग्न रहकर वह मनुष्य अपने आत्मा के ज्ञान से वंचित हो जाता है। एवं पतत संसारे तासुतास्त्रीह योनिषु अविद्या कर्म तृष्णाभिर्ध्राम्यमाणोऽथ चक्रवत। इस प्रकार अविद्या कर्म और तृष्णा द्वारा चक्र की भांति भ्रमण करता हुआ मनुष्य संसार के विभिन्न योनियों में गिरता है। ब्रह्मादेशो तृणां तेषु भूतेषु परिवर्तते जले भुवि तथा काशे जायमान पुनः पुनः। फिर तो ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी प्राणियों में तथा जल भूमि और आकाश में वह मनुष्य बारंबार जन्म लेकर चक्कर लगाता रहता है। अबुधानाम गतिस्पेशाम बुधानाम अपिमेश्णु ये धर्मे श्रेयसीरता निमोक्षरत योजनाः। यह अविवेकी पुरुषों की गति बताई गई है। अब आप मुझसे विवेकी पुरुषों की गति का वर्णन सुने जो धर्म एवं कल्याण मार्ग में तत्पर हैं और मोक्ष के विषय में जिनका निरंतर अनुराग है वे विवेकी हैं। तदिदं वेदवचनं कुरु कर्म त्यजेति च तस्माद् धर्मानिमान् सर्वान्नाभिमानात् समाचरेत्। वेद की यह आज्ञा है कि कर्म करो और कर्म छोड़ो। अतः आगे बताए जाने वाले इन सभी धर्मों का अहंकार शून्य होकर अनुष्ठान करना चाहिए। इद्याध्ययन दानानि तप सत्यम क्षमा दमः अलोभयत् मार्गोऽयं धर्मश्चाष्टविधः स्मृतः। यज्ञ अध्ययन दान तप सत्य क्षमा मन और इंद्रियों का संयम तथा लोभ का परित्याग ये धर्म के आठ मार्ग हैं। अत्र पूर्वश्चतुर्वर्ग पितृयाण पथे स्थितः कर्तव्यमिति यत्कार्यं नाभिमानः समाचरेत्। इनमें पहले बताए हुए चार धर्म पितृयान के मार्ग में स्थित हैं। अर्थात इन चारों का सकाम भाव से अनुष्ठान करने पर ये पितृयान मार्ग से ले जाते हैं। अग्निहोत्र और संध्योपासनादि जो अवश्य करने योग्य कर्म है उन्हें कर्तव्य बुद्धि से ही अभिमान छोड़कर करे। उत्तरो देवयानस्तु सद्भिराचरितः सदा अष्टांगेनैव मार्गेण विशुद्धात्मा समाचरेन। अंतिम चार धर्मों को देवयान मार्ग का स्वरूप बताया गया है। साधु पुरुष सदा उसी मार्ग का आश्रय लेते हैं। आगे बताए जाने वाले आठ अंगों से युक्त मार्ग द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करके कर्तव्य कर्मों का कर्तृत्व के अभिमान से रहित होकर पालन करें। सम्यक संकल्प संबंधा सम्यक चेन्द्रिय निग्रहात् सम्यक व्रत विशेषाच सम्यक च गुरु सेवनात् सम्यक आहार योगाच सम्यक चाध्ययनागमात् सम्यक कर्मोपसन्यासात् सम्यक चित्त निरोधनात्। पूर्णतया संकल्पों को एक ध्येय में लगा देने से इंद्रियों को भली प्रकार वश में कर लेने से अहिंसादि व्रतों का अच्छी प्रकार पालन करने से भली प्रकार गुरु की सेवा करने से यथा योग्य योग साधनोपयोगी आहार करने से वेदादि का भली प्रकार अध्ययन करने से कर्मों को भली भांति भगवत समर्पण करने से और चित्त का भली प्रकार निरोध करने से मनुष्य परम कल्याण को प्राप्त होता है। एवं कर्माणि कुर्वन्ति संसार विजिगीषवः राग द्वेष विनिर्मुक्ता ऐश्वर्यं देवता गताः। संसार को जीतने की इच्छा वाले बुद्धिमान पुरुष इसी प्रकार राग द्वेष से मुक्त होकर कर्म करते हैं। इन्हीं नियमों के पालन से देवता लोग ऐश्वर्य को प्राप्त हुए हैं। रुद्रा साध्या तथा नित्या वसोतः तथा स्विनौ योगैश्वर्येण संयुक्ता धारयन्ति प्रजा इमाः। रुद्र, साध्य, आदित्य, वसु तथा दोनों अश्विनी कुमार योग जनित ऐश्वर्य से युक्त होकर इन प्रजाजनों का धारण पोषण करते हैं। तथा त्वमपि कौन्तेय सममास्थाय पुष्कलम तपसा सिद्धिमन्वेक्षा योग सिद्धिम च भारत। कुंती नंदन, इसी प्रकार आप भी मन और इंद्रियों को भली भांति वश में करके तपस्या द्वारा सिद्धि तथा योग जनित ऐश्वर्य प्राप्त करने की चेष्टा कीजिए। पितृमातृमयी सिद्धि प्राप्त कर्ममयी चते तपसा सिद्धिमन्वेक्ष द्विजानाम भरणाय वही। यज्ञ युद्धादि कर्मों से प्राप्त होने वाली सिद्धि पितृमातृमयी परलोक और इहलोक में भी लाभ पहुँचाने वाली है, जो आपको प्राप्त हो चुकी है। अब तपस्या द्वारा वह योग सिद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए, जिससे ब्राह्मणों का भरण पोषण हो सके। सिद्धा ही यदि यदिच्छन्ति कुर्वते तदनुग्रहात् तस्मात् तपस्समास्थाय कुरुस्वात्म मनोरथम्। सिद्ध पुरुष जो जो वस्तु चाहते हैं उसे अपने तप के प्रभाव से प्राप्त कर लेते हैं, अतः आप तपस्या का आश्रय लेकर अपने मनोरथ की पूर्ति कीजिए। इति श्री महाभारते वन परवणि अरण्य परवणि पांडवानां प्रव्रजने द्वितीयोध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अरण्य पर्व में पांडवों का प्रव्रजन वनगमन विषयक दूसरा अध्याय पूरा हुआ।